ubieram się w mat, ubieram się w mat, ziom, ubieram się w mat. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat, ubieram się w mat, ziom, ziom. Zarzucam becie muzę i przez to jeżdżę dłużej. Już miałem wracać, uwierz, miasto wciąga mnie jak krak. Mam trochę siana luzem, znów nastrojony kuszem. Od biegów dzień się duszę, zwala z nóg jak prawy hak. Maskuję furę mat, od opon aż po dach. Jak w najczarniejszych snach, nie chcę, żeby błyszczał lakier. Kat nie przynosi strat i dalej sprzyja fat. Trafiam w dziesiątkę tart, wersy zamieniam w papier. Przeciążone struny, nigdy nie gram na pół gwizdka. Nie jak showman, który zawsze marzył, żeby błyszczał. Intencje w muzyce zawsze czyste są jak kryształ. Bez afer dla rozgłosu, skuteczny stłumika wystrzał. Osobne koryto mam dla mojej własnej rzeki. Reszta to ścieki, brudzą cedeki po brzegi. Sceny nerki, tylko zerknij, słowa kleją się do perki. Czysty mat bez polerki, jak towar z pierwszej ręki. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat, ubieram się w mat, ziom, ubieram się w mat. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat, ubieram się w mat, ziom. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat, ubieram się w mat, ziom, ubieram się w mat. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat, ubieram się w mat, ziom. B.O.R. Yeah. Otwórz głowę i posłuchaj jak. Musisz wybierać rozsądnie, bo twoje życie jest pełne dylematów. Na numery jest wiele tematów, zawsze unikaj schematów. Nie chodzi o to, by błyszczeć, ale ciągle zwiększać status swój. Ilu ziomów już straciło błysk w oczach? Kolor melanż, nie jednego z nich dopadł. Dziś wszyscy błyszczą, internet śmierdzi mimikrą. Przeciętni są nieprzeciętni, nie wiem jakim cudem tak wyszło. Jeśli inne wszechświaty, oby miały więcej sensu niż ten. Nigdyś ten, bo nie wierzę w dogmaty, nieważne chrześcijaństwo czy zen. Czy to ja baczę sen? Oni mają swoje metody. Brudne szmaty czyszczą prezydialne stoły na wysoki połysk. Nieistotne jest dla mnie, kto rządzi światem. Kto rządzi świat? Ważne, by pokonać mentalny krater. Ostatnio nie nawet mam czasu na walkę z czasem. Na szachownicy życia każdy król spotyka się z matem. Na końcu, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat, ziom, ubieram się w mat. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat, ziom. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat, ziom, ubieram się w mat. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat, ziom. Od stóp do głów ubrany w rap, nie w ich fałszywą skromność. Dziś czuję się jak Buffalo Bill, bo ponoć ten rap kojfną. Od pierwszych chwil nie zmieniam barw, mam jeden dym jak Stockton. I jak pan Oroj zakłamany przekaz bija mocno. Doceniam losu szczodrość, mimo że bywa za łzą. Ci co spisują winny chryst mogą cwoknąć odwok. Nie z tych co wody mącą, co kan swym ziomkom owchną. Wciąż płynę pod prąd, wiem, że zwolnić mi nie wolno, ziom. Od stóp do głów ubrany w rap, nie wyświechtany truizm, zgubię się w literze. Za dnia nocą bija myśli w sufit. Zatruty czysty umysł, stres kolor purpury kusi. Tu każdy z moich ludzi niczym Ulises z podróży. I płoną w dłoniach szury, tak jak płoną góry, lasy, burzy. Pstrokate fasady, głos zarty jak Adidasy. Sali trzy asy, paru drani, słów kaskady. Z nami ci co jak sali, tak stoją w kontrze do maskarady. Kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat, ziom, ubieram się w mat. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat, ziom. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat. Ubieram się w mat, ziom, ubieram się w mat. W czasach, kiedy wszyscy błyszczą, ja ubieram się w mat.